सके तुम जो ना कह सके हम जो ना कह सके तुम जो ना कह सके हम कहने लगी दोनों से वो खामोशियाँ ओ साथिया कहने लगी दोनों से वो खामोशियाँ ओ साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया न जाए है जो लम्हे ठहरे ठहरे दो दिलों में जज्ब कर ले सारे जज्बे गहरे गहरे कल क्या पता मिले ना मिले नजदीकियाँ ओ साथिया कल क्या पता मिले ना मिले नजदीकियाँ ओ साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया लेकिन दिल है फिर भी उलझा उलझा दूर कर दे पास ला कर कल हमें ना कोई लम्हा पड़ जाए ना दिल पे कहीं हमका निशान ओ साथिया पड़ जाए ना दिल पे कहीं हमका निशान ओ साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया जो ना कह सके तुम